أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة أغشروها پای کی اول داور سورت ذکر کلا پا الحمدللہ سرا بی پای باندی دلائل سلاسہ ذکر کول چا اللہ لرا صفات دو لوحیت ذکر خاص دی چا رب العالمین دے دویم دلیل پیشکاو پا الرحمن الرحیم سرا دریم پا مالک یوم الدین سرا او بیا سمارات دا دلائلو ذکر کولا فا ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا چکلا صفات دو الوهیت اللہ لردی آ رب دے آ رحمان دے رحیم دے مالک دے عبادت خاص کول دا پا آو پوری ضروری دی دارنگی مدد گفتل صرف دا یو رب نبکار دی بی تعلیم ورکاو دعا په اختلو د هدایت سره چې کله صفات د الله تعالی ذکر کې نو دعا کې نو عبادت یو اهم شي کې آی ذکر کولا فاهدنا الصراط المستقیم سره او بیا بیان د فرقې ثلاثه وو یو فرقه او ډله چې الله تعالی پای باندې انعامات کړی دي او خصوصی بندگان د الله دي او دو ډلی یو ډل چا مغضوب علیهم دي او درېمې ته ضالین ویل کېږي د ضلالت دپاره چې یو اسباب تقریبا اولس اسباب د ضلالت هغه ذکر شوي وو مختصرا او د هغې دپاره مادر زلالت چوا دا پا قرآن کریم کے و مختلف و سیغو سرا تقریبا 90 زائے استعمال شوید علا فضا او دائی دا پارا تقریبا لس معنی وی اولا مانا دا زلالت آپ مانا دا نسیان سر رازی لکا سورة البقرہ 202 حمایت کے زلال پا مانا دا نسیان یہ ریدلو سرا سپاہی کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دعا گواہان دا ذکر ضروری دی مانا دعا خزی دا فا مقابل دا یو سڑی کی دی ذکر کپیوہ باندی یہ راشی نا بلا بورتا خبر اور یادی 202 ایم آیت دا سورة البقری دا مننا وَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانْ الله یک چرتا نوې دو سړې لفظ کافی دی یو سړې او دو خځې ممن ترزونا من الشهداء داینا چې تاسو خو کوي د ګوانو نه دا دو خځې چې دا قائم قان دی یو سړې د سده وجنا ان تزلا احداهما فتذكر احداهما الاخرى دا که یه راشی پا ایوی دا پا یو دای بانده نو یاداش با ورکی ایو دای بلیتا نو دل تا زلال پا مانا نسیان یه را سرده که پا ایوی نا آ خبر یه راشی نو آبلا با ورکی یاداش ورکی دویم چه ده زلال لازی په معنا سادهګۍ سره قاعده پاره د سورۃ یوسف اتم آیات کې راځي چې د یوسف علی السلام د هارونه جی دا خپل پلار په باره کې وای او زمونږ دا پلار چې دا ساده سره دی او ساده ذکر چې مونږ یو مضبوط اډر یو ځوانان یو طاقتور یو او زمونږ پلار چې هغه محبت کوي نو د یوسف علی السلام سره کوي دولسمه سفاره ده اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه کله چې ویل دی چې خامخا یوسف علی السلام ورور ده محبوب دی پلار زمون ته زمون نه ونحن عصبه لهم يوم مضبوط ادلا الا ابانا لفي ظلال مبين يقلن پلار زمون چې یاد خامخا بسادګی ښکارا کې زمون دا پلار ساده سره او د ساده توپ دا چې دا محبت ساتي دا چې سره چا د کار کسو لایق نه دی یوسف علیه السلام دا رور واړه نور ورونه طاقتور نو دی ویل خدمتونه کارونه منګو جماعت او ډله منګ یو محبت ساتي نو یوسف علیه السلام سره ساتي دریم زلال لذی په معنا د محبت سره او محبت هم داسې محبت چې پای کې استغراق او اخري درجه ته رسیدلې وي لکه دام دی سوره یوسف کی رازی 595 نمبر آیت کے چکلا یوسف علیہ السلام او دا رور چی مصر کی دی دا پلار نو رکشوی دی یوسف علیہ السلام رکشوی دیو دا رور نیولی شوی دی بیا یوسف علیہ السلام چی بشیر زیر ور کون کے آئی را لگلے دی دا یوسف علیہ السلام قمیس ور سور سرے نو یوسف علیہ السلام فرمائی یوسف علیہ السلام مبارک یعقوب علیہ السلام فرمائی و انی لا اجد ریح یوسف زری یوسف علیہ السلام دا بوی محسوسوما ولما فصلت العیر قال ابوه انی لا اجد ریح یوسف او هر کله چې جدا شو قافلا نو ویل اپلار د دې من یعقوب علیہ السلام ویل اني لا اجد ريح يوسف يقنا ذو مخصوص ما بيد يوسف عليه السلام لولا ان تفلندون كثرت كي تاسما تنسبت دقم قلتم نكوي دي زمان ورته ويل الله الا كل في ظلالك القديم قسم نے الله تعالى يقنا تجي خام خافا گمراهي کے خام خافا مينو محبت زور کے دلته مراد د زلال نه چي آ گمراهي نشي کېدره ولی زکه امام قرطبي رحمت الله عليه فرمایي کدي پلار د گمراهي ویلې نو پلار د يعقوب عليه السلام پیغمبر او د پای باندې کافر شي وي زکه پلار د پیغمبر ته نسبت د زلالت او گمراهي کول دا سبب د کفر ده په دې باندې سړی کافر کی دلته د زلال نه مراد چي امين او محبت ده چې ته په ازول محبت کې پروت ده سلورم راضی په زلال راضی په معنا د بربادې درو سره لکه دا سورۃ الکهف کې راضی یو سلورم آیات کې آلته کې زلال په معنا د بربادې درو سره استعمال شوی دی سورۃ الکهف شپاره سمځي پاره دا الله یقول هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا تور ته وای پیغمبره آیا خبر در کوم تاسو ته پاتاوني عملونه والا باندې اسوګ چې دای عملونه توانی دي اسوګ دی وی الذین ظل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا دا اسوګ دی چې برباد شوی دی کوشش دی الذین ظل سعیهم اسوګ دی چې برباد شوی دی کوشش دی په ژوند دنیا کې وهم يحسبون ايغمان كانهم يحسنون صنعا يقنن بك ويعملون يوصل تلورم عاد د سوره الكهف کې دا په معنا د بربادي د لور سره استعمال شي دارنګ زلال لذي په معنا د غفلت سره لکه سوره طه کې راځي 250 آیات کې زلال ال د په معنا د غفلت سره استعمال شوی دی او فرعونیان چې موسی علیہ السلام سره خبره یا طریقه یا ورته دعوت ورکړي د الله طرف ته د موسی علی السلام نه یو ته وستا کله فمر ربکما یا موسی یو کم پندستم آدنا موسی علی السلام ته یسوک دې رب تاسو اے موسی تاو هارون چې داوا کوي چې زمون رب دې رب دې رب تاسو څوک دې موسی علی السلام ورته ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم ادا ویلو موسی علی السلام رب زمون آزاد دې جو ورکلے دے ہر یو شتا پیدائش دا یو بے ورد لار کو دلی دا قالا فما بال القرون الاولا نو اویل آ فرعون صلی احالت دا و پیڑو مخکنو مانا دارا چی اغا پیڑی کمی مخکنی خلق مل دینو اغا سرنگی دے ادا سوال چی دے دا سرنگی دے فرعونو نو هر هغه کس چې په صفت د فرعون باندې یا به تپوس بدن کوي سوال بدن نه کوي او سوال بده شي چې کله ته د الله تعالی وحدانیت او یووالی بیانې د الله دین بیانې او پابندې ښه نه لګي نو دا په خپله ستا مقابله نه شي کولی نو خلک به مقابلې در راپاسي او طریقه د راپاسولو به دای چې ستانو به تپوس کوي چې زمونږ نیکه زمونږ ډېر نیکه دا په کوم دین باندې مړل نو اسرنګې نکته ورته دا وې چې هغه گمراهان او خلک ټول ستا په خلاف کې شو نو ته ورته دای په جواب کې هغه وې چې کوم موسی علی السلام ویل دي قال علم عند ربي في كتاب ویل موسی علی السلام علم دای اړي کړې شوې ده د رب زما سره په کتاب کې کتاب نکم مراد ده بحر المحیط کې یو لوح محفوظ کې دای دا حالات ال دلی کلی شوی چې دا شقید او کو بدبخت لري شپږم جل کې لا یذل ربی ولا ینسا نو غافل کی رب زما نه پابند یی راضی زما رب غافل نه دی د دل ته زلال چې اب مانه دو غفلت سره استعمال شوی دی دارنګ زلال چې شپږم په معنا د اوریدلو دی او شینه اصرف وانی شه لکه دا راځي سوره فرقان 201 تمات کې ال دکی ودا معنا باندې استعمال شوی دی یو شینه اوریدل دې تم زلال ویلې کې لکه نبی فبارک ویل و اذا راوك يتخذونك الا هزوا او کله چې اوینی تالرا نو ننی سی دی تالرا مگر مسخره او ټوکی تابور ټوکی او مسخره کوي یو خبر پای مسخرو کې څه یو احاز الذی باث الله رسولا آیا دا کس دې چې را لګل دی الله تعالی پیغمبر دا به ود ته وګورو پیغمبر ته وګورو ان قاد لا یذلنا الالهاتنا نیز دیو آج خواه خواهر اولی ویمون لرا دبن لگی دالی حوزونا لولا آن صبرنا علیها کچر تا صبر نویکلیم پای بندی کچر تا د خپلو آلی حوپ بن لگی بندی کلکشوی نوینون بیدائی نار اولی وی دل تا زولال پا مانا دا اولی دلو سرار اولو سر اصر پانی شه لیو زلونا مانا لیو صرفونا لیو صرفونا چی خواه خواهر اولی ویمونگا دالی دبن لگی د خپلو آلی حونا اتم چې غوم چې دا په معنا د ادم العلم بیا عاقبت ما يفعل چې کوم کار کوي دای د عاقبت او دای د انجام نه ناخبری تم زلال ویل کیږي دای د انجام نه سړی نه خبر لکه دا ورپسې سوره شعراء کې راځي شلم آیات کې دا په دا معنا باندې استعمال شوی دی لکه کله چې موسی علیه السلام راغو فرعون ته ویل ان رسول رب العالمین زمون رسول یقینا موږ یو رسولان له طرفه رب العالمین مقصد دا دی ان ارسل معنا بنی اسرائیل نو لسمه سفاره ده د فرعون ورته ویل الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین چ آیا تربیت نه کړې ستاسو په کور زمون کې وړو کې چې کله ته وړو کې نو ستاسو تربیت مونږ کړو او تا تیر کړې دې په مونږ کې خپل عمر نه ډیر کړو نا موسی علیہ السلام ورته او بیا موسی علیہ السلام ته یو فعل تفالت کلتی فعلت وانت من الکافرین. موسی علیہ السلام ورته فرمای فعلتها اذا وانا من الضالین. کله ما دې کال پای وکه او مزود نا خبرنا مانا دا قتل چې ما کړه ونو دا اید انجام نزنو خبر چې زبه دې قتل په سوال سره د مصر نه وزمه او بیا ولس کاله بار تیروما دا سخت او تکلیفونه بروان دي د دې انجام نزنو خبر بدل ته زوال چې په مانا نا خبر باندې یا عاقبت او د انجام نه نه خبر اتم چې دا په مانا د غیبوبت سره نشوالی سره په دې معنی باندې قران کریم استعمال کړي دی په سورې الف لام میم سجیده لسم آیات کې دا شن سورې یوسف کې په دې معنی باندې استعمال شوی دی. نه هم چې دا په معنی تحیر حیرانتیا سر راځي لکه دا سورې زوحا کې استعمال شوی دی د سورې زوحا په اووم آیات کې ووجدک ضالا فهدا او من دره و تعالی را حیران و پریشان نو پستا ته ہدایتو کو حیران و پریشان و نبی اللہ اماک لکی ما تا ہدایتو کو او لسم چی ده ناز زلالت رازی پا مقابل د ہدایت کې یو طرف د ہدایت وی ده شریعت لار وی ده نبی سنت وی ده اللہ تعالی وحدانیت و توحید وی دای مقابل کې کفر شرک بی دینی دار زخپل کلیشی نو دی تن زلالت وی لیکی گی لکه دی آیت کې دا مراد دی بی زلال ست وی لیکی امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی زلال وی لیکی العدول عن الطریق سویه عمدن او خطوه چې کما سیده نیغ لار برابر وی داینا وڑی دل داینا کگیدل دیتا زلال ویلے کی بیا دا اوڑی دل کگی دل برابر خبر دا کدا آمدن ویو کا قصدن وی آمدن قصدن ویو کب خطا سرائی دیتا زلال ویلے کی بیا گمراہی چی دا گمراہ کون کے سوک دے او دا اید پا رکم اطلاقات دی بیا اغا اطلاقات چپائی منی اطلاق دا زوال شعر قرآن کریم کے دا زوالین سوک دی مانا کم خلق دی چاہی تبا زوالین ویلے کی گمران عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی مقصد زوالین او سوک دی ان زوالین هم النصارا زوالین چی دی دا نسوارا دی دیتا زوالین ویلے کی لیکن مکی ترشی مغزوبن علیہم دا یہود دی امام نے جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی نقل کرے دی دا ابو جعفر نا آوئی کل سالک غیر المنحج القویم ہر آسوک جا روان وی پا آو لار بندی چار نیغی لار انال آوئی سرات مستقیم نه علاوه چې کوم لارې دي پای باندې چې څوکم زین وات او زوال ویل کی کل سالک غیر المنهج القویم اول جلد سروش په تما سبب باندې لیکي خطیب شربینی تفسیر الخطیب کې لیکي او الظالین هم المنافقون ظالین چې دا منافقان هم دي منافق چې په توانې اطلاق د زوال کیږي فرا چې دی امام فرا عالم التنزیل کې نقل کړی د سهل بن عبد الله تسترینا آی زوال چاته ویل کېږي وای هم تارک السنته زوال آ چاته ویل کې چې پر هودن کې د سنت او د انبیاو د نبی سنت چې فریدی دا طریقې فریدی نو ته هم زوال ویل کېږي. امام رازی رحمت الله علیه لیکي ازوال چاہتے ہوئے لیکی ازوال لین من اخطا فی الاعتقاد دچاچے پاقیدہ کی خطائی وی خطاکار وی پاقیدہ کی ندت ازوال ہوئے لیکی ازوال لین من اخطا فی الاعتقاد دا پینزم اصداقات سوئے دے دا پارا نسوارا دی یا هر ها اسوک چې صراط مستقیم نه بل طرف روان وي، یا خطیب وي چې دا منافقان دي، سهل بن عبد الله وي چې دا اتارکین د سنت دي، امام رازی رحمت الله علیه اسوک چې په عقیده کې په اعتقاد کې خطا وي نو د تزوال وي. نور مفسرین ذکر کوي چې زوالین چې دي دا فرقتان دا دوه ډلې دي، یو فرقه چې د نواف فرقه کافرانو، الكفرة الذين وقعوا في الكفر بتقليد الأكابر والآباء، یو اډل د کافرانو چا واقع شوی په کفر کې معنا کافرانو شوی دای دا کفر د صد وجنه د دی وجنه چا خپل مشرانو په سروان دي آیتا بيداری د خپل پلان نکا کوي د خپل مشرانو دای مشران بي دین او کافرانو مشرکانو دا داغه تا بيداریو کې نو دا د سړیم گمراه دي کافر دي. دویم چې دویمه فرقه وای دا او سوق دي اسات المؤمنين اسات الذين اعتمدوا على كونه تعالى غفور الرحيم. دویم اغه نافرمان جای گمراه شي وي په دی وجبان نه چې الله تعالی غفور رحیم غني، مانا آپ نور صفات د الله کی سوچ نه کوي چې الله تعالی قهار دے جبار دے رانیون کې دے عذاب ور کون کې دے آئے ته سوچ نه کوي، وا غناونو کې اخته شي دې بده نه کارونه کوي غناونه کوي ناجائز کوي په دې بنیاد باندې چې الله تعالی غفور رحیم نه معافي وراته وکي د دې تم زوال ویلې کیږي. او قران کریم کې د دې تعین چې شوی دے نو تقریبا لس دل دی لس قسمه خلق دی چایی تی زوال ویلی دی گمراهی ورطا ویلی دی. اول پای که المرتدون اغا سوک جا مرتد ویلی واتا زوال ویلی کی گی، مرتد بانی قرآن کریم کې اطلاق د زوال شوی دی لکا سورة البقره یو سل اتم آیات کې ایک سو آٹھ نمبر آیت دو سورة البقرے اولنی سفارہ دا، اللہ ومن یتبدل الکفر والایمان فقد ضل سوا سبیل، آسو کو چوے خست کفر لراب بدل دا ایمان کے، کفر اخپل کو ایمان پری خود، فقد ضل سوا سبیل یقنن گمراش دا سمیلارنا، مانا دار چې ایمان نرسو دا د ایمان نو واوړي اسلام نو واوړي او کفر خپل کې، الله تعالی دا سم لار نو واوړي د گمراه شوه نو مرتد باندې اطلاق د زوال شوه د اجدا گمراه ده. دیم چې مشرک چې نو د تم زوال ویلې کې گمراه، لکه سورۃ النساء یو سل شپاړه سمایات کې 116 نمبر آیت د سورۃ النساء، پینځم سفاره ده، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یقینا الله تعالی چې بخشش نه کوي دا چې شرک وکړي شي دا سره بخشش کوي چې ما سیوار دین دي مر کم دای نه دي، ولمن یشاء جل جواری ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، او چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره یقینا دا گمراه شو گمراهی لري سره د حق نه، الله یې مشرک چې دا گمراه دی او د شي گمراه دی چې حق نه ډیر زیات لري وته دی ډیر لري د حق نه تر دی، نو مشرک ته زوال ویل کیږي. دارنګه هر کافر چې دا زوال دی دا گمراه دی. ندریم تعین دای چې الکافرون لکه دام د سورې نساء کې راځي یو سل شپږ در شمایت د سورې نساء کې 136 نمبر آیت کې چې کافر باندې اطلاق د گمراه شوی دی، یو سل شپږ در شم آیت د سورۃ النساء، الله یا ایها الذین آمنوا، بینځو سپاره ده، یا ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی، اے ایمان والو ایمان روڑی پا اللہ بنی و پا رسول اللہ بندی دی بنی و بے سوال لازی چی چا ایمان روڑی نوات سرنگی خطاب کی پا آمینو سرا ایمان آورا روڑی نوات سرنگی ویلے کی چی آمینو ایمان روڑی او مناطقو استراکی آیت تحصیل الحاصل ویلے کی نو دو جوابون و پسرین التکی ویکی دی آیت بندی یو ما نظار چی آئیو اللذین آمنو اے آکسانو چې تاسو ایمان راوړی دی آمینو ایمان راوړی مانا استقیمو علی ایمانکم پر خپل ایمان باندې کلک باندې شي اوړی ما یادوم مانا ودا کې دا خطاب دی منافقانو ته او ای مؤمنانو خود جبه صرف بخلی باندې آی مدعیان نه ایمانو نو یا ایو الذین آمنو آمنو باللسان آمنو بالقلب اے آکسانو چې تاسو ایمان راوړی دی په جب باندې ایمان راوړی په زړه باندې هم مانا د زړه او خلی مینځ کې موافقت پیدا کوي والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر او چا چې کفر وکړ په الله تعالی باندې او په ملائکو دا باندې او په کتابونو دا باندې او په رسولانو دا باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمانیات او انکار وکړه د کرټول نه انکار وکړو کله یو نه انکار وکړو کفر دای له سویه دي عدل دی دا کوم واو راغله او مې یکفر بالله او ملائکته دل دا واو د نفس جمع د پاره دي دا نه چې رټول نه انکار وکړي نو کافر دي چې رټول نه انکار وکړي هغه کافر دي او که په دیو کې یو نه انکار وکړو نو هغه کافر دي نو فقد زلا زلالم بعیدا دا گمراه شو گمراهی لری سره د حق دا الله یسوک چې د انبیا او نه د کتابون نه د ورځ د آخرت نه ملائکو نه د دیو نه ایمان راوړل نه انکار کوي نو دا سره گمراه دی لوی گمراه دی سلورم چې دی هغه چاته گمراه ویل کی زوال ور دوی لکی جادو کافر سره مشرکانو بيدین خلق سره دوستانه ساتي د بيدین خلق سره څوک دوستانه ساتي نو الله تعالی دام گمراه ده لکه دا رازی سوره الممتحنی اولیات کې اولنی آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې څوک د الله د دشمنانو سره دای سره دوستانه کینو دا سره گمراه ده او گمراهی دا چې دا مخکار ده اولانی آیت دو سورة الممتحنی اتشتم سفارہ دا یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدو وکم اولیاء اللہوی اید ایمان والاو منی سیتاسو دشمنان زماو دشمنان ستاسو بدوستانا والنی دیکھا ہر کافر چی ایدہ دشمن دا اللہ تعالی دے تلقونا الیہم بالمودتی چی غرزوی تاسو آئیتا خبر دو دوستانی وقد كفروا بما جاءكم من الحق او يقين الاي كفر كره پاسمان ني چراغلي دي تاسو د حقنا تاسو چې کوم حق راغلي قران راغلي وحي راغلي پیغمبر راغلي دا ټول نه انکار کوي يخرجون الرسول واياكم وباسي پیغمبر لره تاسو لره د څه د وای نه د دې وای نه تؤمنوا بالله ربكم چې تاسو ایمان لري په الله باندې چې رب تاسو دې ان کنتو خرجتم جهادا فی سبیلی کچری تاسو وتری وی د پاره جهاد بلار د الله زما کې او ابتغاء مرزات یو د پاره در ټورو در ځوان تیا زما وګزاد دی بیا وی و من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل او چا چې وګدا کار استازونه من کافر سره دشمنی وکلا مشرک سره دشمنی وکلا بی دین سره دشمنی وکلا مرتد سره دشمنی وکلا دوستانه وکلا دای سره دشمنی نه کوي دوستانه ور سره کوي فقد زلا سوا سویل یقینا دا گمراه شو د سمیلارنه الله وی دا د سمیلارنه واوړي دا دانګي پینځم چې هر اغچا ته وزوال ویلې کی چا خلاف د الله تعالی کې نافرمانی د الله تعالی کې کل من عصى الله ورسوله د الله نافرمانی کې او د الله رسول نافرمانی کې د توزل ویل کېږي د لکه دا راځي سوره احزاب شپږ دېرشم آیات کې 36 نمبر آیت د سوره احزاب شپږ دېرشم آیت دای دې چې پای کې راځي چې څوک د الله تعالی خلاف کوي د الله د رسول خلاف کوي نو دا سړی گمراه دی وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا دوشتم سپاره دا اي يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او چا چه نافرمانی وکلا د الله تعالی او رسول دا نفس یقین العام گمراه شو گمراهی کار سرا د الله چې څوک نافرمانی کوي د الله رسول نافرمانی کوي دا گمراه دی دا شان څوک چې د سم لار نه منه کول کوي دا گمراه دی لکه دا یو سل وش په تم آیت د سوره نساء سوره النساء یو سل وش په تم آیت 167 نمبر آیت کې چې څوک د حق لار نه منه کول کوي الله تعالی دا سړی گمراه دی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله شپږم صفاره ده یقینا آکسان چې کفر کړي او صدوا عن سبيل الله وای بندول کې دلال د الله نه بنديګي دلال د الله نه نورم بندي نو قد ظلوا ظلالا بعيدا یقینا اي گمراه او گمراه لری سره د حقنا ای گمراهی کی پراتری چې کله خلق د صراط مستقیم او نه غلار نه بندای دارنګ ووم چې ده هغه چاته لري کی چې د ستور عبادت کوي د غیر الله بندگی کون کې او بیا خاص در پای کې د ستور د نور سپو مې د دې عبادت کون کې د زوال ویل کی لکه دا راځي سوره انعام په و او یامات کې 77 نمبر آیت د سوره انعام لکه ابراهیم علیه السلام چې کله سپومۍ ولیدله چې هغه سپومۍ زریدون کې ده نو ته پوسې ته وکړه دا زما رب دی فلما را القمر بازغا قال هذا ربي بس هر کله چې ولیدله ابراهیم علیه السلام هغه سپومۍ لره زریدون کې بازغا چې دا یې رڼا ښکاره و زریدون کې وه قال هذا ربي نو ویل آیا دا زما رب دی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين بس هر کله چا پټ شو غایب شو نو ویل دی ابراهيم عليه السلام که خودنه نوې کله ما ته رب زما رب زو په عبادت خپل باندې په خپل توحید وحدانيت باندې نوې کله کړه لأكونن من القوم الظالمين لو خام خاشب زدا قوم چا قوم گمراهني دلتا زوال نمراج ری عابدو القواکب والقمر والشمس دا آئی خلقو سرب شوئے ویچکم دلورس پومی او دستور عبادت کی زمم دا آئی سروے اتم چیدے یہود چیدی ندا زوالین دی لکدار عزیز سورہ مائدش پیتم آیات کی 60 نمبر آیت دو سورت المائدی یہود چیدی دا گمراہان دی گمراہی کے پرات دی بګم سفاره ده قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله تور تو پیغمبر آیا خبر در کوم تاسو ته په ډیر ناکاره سره په اعتبار د بدلی سره د دینه چې په اعتبار د بدلی سره ډیر ناکار دی او شریان دی پنځ د الله اسو دی ملانه الله اسوک چې لعنت کړه الله تعالی پای باندې وغضب علیه وغضب کړه د الله تعالی پای باندې وجعل منهم القردة والخنازير وجعل كل دي داینه شادوګانو خنزيران وعبد الطاغوت واسوک چې بندگی کړه د طاغوت د غیر الله اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبيل دا کسان چې دا ډیر بدتر دی په اعتبار د دې سره او ډیر زیات اوړی دری دی د سمیلار نه اوړی دری اوس دا څوک دی دا یهود دی ځکه الله تعالی دای شکرونه مسکلی وران کړو داینه شادوغان جوړ کړو خنزیران داینه جوړ شو الله وی کوم خلق چې دا شانو اولایک شر مکان و اضل عن سوای السبيل نه لسم چې اغا نهم پای کې اغا نسوارا دي عیسایان دی جای آئیم چی آئیم زوالین دی لکه دا رازی دی صورت المائی دا و او یا ایم آیت کے 77 نمبر آیت کے دانش بگم سفارہ دا قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق طور تو آئے اہل کتاب تاسو زیت امکوئی پا دین ستاو کنا مناسبا الله دې یو کار حکم نه کړی نو په خپل دین کې مزه ته وي ولا تتبعوا اهواء قوم قذلوا من قوله اتاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو دای قوم چې گمراه شي مکه وازلوا كثيرا لو گمراه کړي دي خلق ډیر وازلوا عن سواء السبيل او اي گمراه شي دي سميلارنا و او يم ايت دل دمراد نصارا دي ځکه برنه چې کوم بحث را روان دي ان نصاره را روان دي دواو یایم آدنا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا نصاره ول بیا درې او یایم آد کې لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا عیسایان ول نصاره ول بیا پینځه او یایم آد کې مل مسيح ابن مريم الا پینځه او یایم آد کې مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و ام صدیقہ دا نصارا و باسرا روان دینو یا اہل الكتاب کے دا اہل کتاب نموران نصارا دیو ایزوال لینو او لسم چرے دا القانتون عن رحمت اللہ چی سوک دا اللہ تعالی دا رحمتنا نا امید شینو دا سرین زوال دے لکہ دا رازی سورة الحجر تو شپک پندرستم آیت کے 56 نمبر آیت د سورۃ الحجر 13 سفاره ده قال او من یقنط من رحمت ربه الا الضالون او ویل اغه او نو نو ملکی د رحمت در خپلنا د الله د رحمت نو ده خپل رب د رحمت نه چې څوک نو ملکی نو ای څوک ده نو الا الضالون مگر گمران چې څوک ضالین وي گمران وي اغه د الله تعالی د رحمت نه امید کیږي نو دا تعین د زوال او جزوال څوک دی بل به سره اپ تعین د مزل کې دا گمراه کون کې څوک دی او ازلال څه ته ویل کی بس یې ذکر کوي چې ازلال چې عادی ته ویل کی فعل یوجد فی الخلق اولا فعل یوجد فی الخلق اولا وهو يوصف به بالاكتساب دا یو داسې فعل دی چې دا فعل موجود کیږي په مخلوق کې اول او بیا دا مخلوق او دا عبد چې هغه موصوف کیږي په دای فعل سره په اعتبار د کسب سره چې دا کسب د سبب د زلالت دی عبد کرے دی دی وینا ته مزل ویل کیږي لکه آیت پاروتاین آیتونو کې راشي او کله کله د دې نسبت الله تعالی ته کیږي لکه الله تعالی د نسبت د ازلال شوی دی چې دا خلق الله تعالی گمراه کړی دی لکه سوره انعام یو کم سلو اکتم آیت کې 39 نمبر آیت کې دا نسبت الله تعالی ته شوی دی وما سفاره ده والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات الله یې هغه سان چې نسبت د دروغ آیاتونو زونګ تا سمون آئی کان دی و بکون آئی چڑاگان دی و تیارو کی دی مئی اشا اللہ و یزلیلو آو سوک چی اغالی اللہ تعالی لنکم راہ کیا لرا و مئی اشا یجعلو والا صراط مستقیم او آو سوک چی اغالی اللہ تعالی نپوخ کیا غلر پلار نیغ بننے ندلتا نسبت اللہ تعالی تشویرے دانگی دی سورہ انعام یو سل پینجشتم آیت کندہ نسبت اللہ تعالی تشویرے 125 نمبر آیت کے اتم سفارہ دا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يرد أن يزل ويجعل صدره ضيق الحرج كعلما يصعد في السماء الله يأسوك تقابل دو دور دلو ذكر كي أسوك جرادو كي الله تعالى تحي هدايتو كي آتا نو پرینی زی سینہ دا اسلام تا الله تعالی دا سینہ کولاو کی و من یرید ان یذل و اسوف جرادو کی الله تعالی دا چ گمراه کی الرا یجعل صدره ضیقا نو اوگر دی اسینہ دا تنگی دن کی حرجن او سکی دن کی قال لما یصعد فی السماء گویا کہ اپ زور ور خیری په برا طرف کی دلتا نسبت د اذلال الله تعالی تشویری او دا نسبت الله تعالی ته چې دا قران کریم کې تقریبا 33 ځایونو کې 33 ځایونو کې دا نسبت الله تعالی ته شوې ده په دې اعتبار سره د دې نسبت کې مختلفو فرقو ته لکه کلا کلا دا نسبت چې فرعون ته شوې ده نسبت د اذلال لکه سوره طه یو کم اتیامات کې وناسی نمبر آیت کی دا نسبت دا فرعون تا شویده چاوخ پل قوم گمراہ کن اللہ تعالیٰ فرمائی چکر موسیٰ علیہ السلام دمان وحی وکللا وہ اویائیم آیتنا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعْبَادِ وَاضْرِبْ لَهُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَىٰ او یقینا وحی کلیو آمون موسیٰ علیہ السلام تا دا چې شپې بوزا بندګان ونګه نو فزرب له طریقا پس اوه دی ولر یو لار په دریاب کې اوچا لار ول پیدا کا لا تخاب درک ولا تخشا چې مې ریګي درا ګیر ول فرعون نا ولا تخشا مې ریګي دغر کې دلنا چې فرعون دا راګیر ول او په بو کې ډوبې دلو دې دوړ نه ونی ری آی روان شو نفات با اون فرعون بی جنوده پس ورپس روان شپای پس فرعون سر اللہ کروخ بلنا و غشی اون من الیمین و را گیر کال رد دریابنا ما غشی اون آس چری پتلل دریاب را گیر کل دا فرعونیال و ازولا فرعون قومه و ما آدا او گمراه که فرعون قوم خبل را و ما آدا و دیده حسلار اونو خودلا نزل ده نسبت ده ازلال شوه ده فرعون ده دین ده نسبت جره ده شیطان ده شوه ده قرآن کریم کې بیا برابر خبره ده که شیطان شیطان انسیوی او که جنیوی مانا ده قبلین شیطان ده پیریانو ده قبلین و یو که ده انسانانو ده قبلین سوره حامیم سجده یو کم در شمایت که 29 نمبر آیت دو سوره حامیم السجدی وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين جنتیان جل ترى جنت تبوزی او ابی دین او کافران جی یا جنن تلارشی د دنیا کې وزن اخلق او جل ارجا خبره یې منل مشرکانو مرګرتیا وې کوله کافرانو مرګرتیا وې کوله دای تابیداری وې کوله نو چې کله دوی جان لم دلال شین الله تعالی درخواست به وکړي دی دربار الهی کې یا الله دې کوم خلکو چې مونږ گمراه کړو نو مونږ تراوکه وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين صلی رښتما سیفاره ده او وبوای آګه سان چې کفر کړي اره وزونګا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس اروزونګه اوکه مونږ دا آکسان چې گمراه کړیو مونږ لرا د پیریان له انسانانو لا یا الله ګذای تعلق د پیریان سره ګر انسانانو سره او چې مونږه گمراه کړیو نو مونږ تراو کې څه چل ور سره کوي نجعلوا ما تحت اقدامنا چ اوګر زوم آیل الله دې قدمونو خپل نال یکونا من الاسبرین د دې لپاره چې شي آی دلاندونه ذلیل شي آی نو دلته نسبت د ازلال شوې ده پیریانو انسانانو د مراد د شیطانان دی ازلانا من الجن والانس دا نسبت چې شیطان ته د سوره انعام یو سل 12 آیات کې شوې ده دارنگی هر معبود من دون اللہ چی صوف دا اللہ نالاو بندگی کئی آگ امرا کون کے دے لکہ دا رازی سورہ ابراہیم کے رازی پو شپک دیر شمایت کے 33 نمبر آیت دا سورہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یو دعا کلی دا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا اويل ابراهيم عليه السلام ارا وسما اجعل هذا البلد امنا اغرزه دي خال لرد امن والا وجنبني او بچ مالرا وبني او بچو زمالرا العبد الاسلام داج بندگی حکم دعا بوتانو غیر الله بندگی وک وَيَا رَبِّ إِلَّهُ الْعَظْلَلْنَ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ اے رب ازما یقنل آئے عبادت دیو گمراہ کری دی خلق لرا دیر دیر دا خلق نا آئے گمراہ کری دی نو دلتا نسبت دا ازلال شویرے ہر معبود من نون اللہ تا ابراہیم شپک دیش نمبر آیت 36 نمبر آیت کے دارنگے نسبت دا ازلال شویرے گمراہ کولو مجرمانو تا لکا سورہ شعراء یو کم سلم آیت کے 99 نمبر آیت دو سورہ شعراء پائے گی نسبت دے ازلال گمراہ کولو شوئے دے مجرمانو تا نلسمہ سفارہ دا تاللہی ان کلنا لفی زلال مبین او جهنميان چې کله الله تعالی جهنم ته واچول شي په کوب کې وو فيها هم الغاول وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون نو دا جهنميان به وي خپل منځ یو باسه او جګړې کوي تبوي تلای ان كنا لفي ظلال مبين قسم نه په الله تعالی يقنل و خاوخا گمراهي کار کې اذ نسويكم برب العالمين دا چې مونږ برابر کولو تاسو لرا د رب العالمین سره بیا وی و ما ازلنا الا المجرمون او نو گمراه کړي مونږ لرا مگر مجرمانو نو دلته نسبت ازلال شوه د مجرمینو ته سوره شعراء یو کم سلم 99 نمبر آیت پنځم چې نسبت ازلال شوه د قران کریم کې سامری ته چې موسی علی السلام کله ملاقات د الله تعالی سره تللی دی او بنی اسرائیل پاتې شوی دی نو سامری ورته ځان له یو مسله کړی و چې دا کوم سرم رتال د پیراونیان نه راوړي دي دا حرام دي زمونږ لپاره اجازه نشته دی نو دې دین ول تاسو له یو شی د ور جوړ کې یو څه چې هغه आवाज هم کاو بیا او بنی اسرائیل بداینې غیر چا پیرا تاویدل بداینې پنځه اتیایم د سورې طه قال موسی علیہ السلام چې کله دربار الهی تلار الله دې ته پوښتنه وکړه وما اجلک القومک یا موسی سشي جلتی راوستو تعالی د قوم خپل نه موسی موسی علیہ السلام چې کله کتاب اخستل د پاره لار قال نو الله دې ته پوښتنه وکړه جلتی وکړه د دې مراد میقات اول دې وما اجلك عن قومك يا موسى موسى عليه السلام فرمایل هم اولائي على سري هوي دغدي را روان دي په نقش قدم زما باندې واجلت اليك ربي لترضى قال ان ويل الله تعالى فالا قد فتلنا قومك من بعدك يقنل من امتحان اوغو بقوم استان نرستان وازله سامري او گمراهك لايل رسامري زکه د سامری ولی گمراه کړل له دې له داسخه ولی جوړ کړ بل څه ته ولول نه جوړول امام قرطبی رحمت الله علیه د سعید بن جبیر رحمت الله علیه نقل کړي دی آیت باندې وای کان سامری من قوم یعبدون البقر فوقع بارض اسر مصر ودخل فی دین بنی اسرائیل ظاهرا دا عبد الله بن عباس له قول دی چې سامری دا د قوم نو جای به د غوا عبادت کاو هندو به چرته ای به د غوا عبادت وکاو بیا دا مصر تراغ او د بنی اسرائیل په دین کې داخل شو ظاهرا حقیقتا مؤمن نو ظاهرا داخل شایګه او چې کله ورته موقع ملاو شو نو ټول قوم د غواګانو د سخو په عبادت راو لگا. دویم قول د سعید بن جبیر رحمت الله علیه دی او کان عظیما من عظماء بنی اسرائیل من قبیله السامرا. دا سامیره چې دا په بنی اسرائیل کې او قبیله او چای ته سامرا ویلا دا پای کې د مشرانو نو او دا د کرمان والاو نو او د دو د سعی ور له جوړ کو په خپل بندگی کولا او نور په بندگی را وړول نو الله او ازلهم سامری او گمراه کدی ولر سامری دلته نسبت د ازلال شوې سامری ته شوې. شپږم چې ا المتبعون للهوا چې څوک د خپل خواهشاتو تابعداري کوي نو هغه گمراه کول کوي لکه دا راځي سورۃ المائده و اویایم آیت کې 77 نمبر آیت د سورۃ المائده شپږمه سفاره ده. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئ د خواهشاتو د قوم قد ظلوا من قول جايكم راشد مکه مانا دای خواهشاتو اې د خواهشاتو تابعداري کړی دا د خواهشاتو د تابعداري په سبب سره اې گمراه شوی دي د څوک چې خواهش تابعداري کوي نو دا به گمراه کیږي. و اویایم آیت د سورۃ المائده دی دا و گمراه کوونکی چې دی اغا اسادتو والکبرا چې کوم سرداران دي ناکار علما دي پیران دي ایم گمراه کول کوي لکه دا راځي سورۃ احزاب کې وش په تمایات دی 67 نمبر آیت د سورۃ احزاب د سورۃ احزاب وش په تمایات دی 28 سفاره ده. وقالوا ربنا ان لا تعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا السبيل. دادا جهنميان فرياد دي چکل دای مخنا پور کې سو دي يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. هاي ارمان جون د الله او د الله رسول تابعداري کړو. وقالوا ربنا ان لا تعنا سادتنا وكبراءنا او ای بدی چې روزمونګ یقینا مونږه تابعداري کړو دا سردارانو زمو غټانو زمونګ بازلون سویلا پس گمراه کل مونږ لره د سویلارینا. تاوس دا امام دا یو تابعی دی او د سعادت نه مراد سعادت نه مراد الاشراف چې کوم سرداران دي مشران دي ای اغي مونږ گمراه کو او د کبران مراد العلماء ناکار علماء و ناکار پیرانو مونږ دای په خبره باندې اعتبار وکړي یقین هم کو مونږه رسم لاله نه گمراه کړو. ابن کثیر دا قول د امام طاووس نقل کړی دی. اتم چې هر اوسوک چې ا گمراه کون کړي چې څوک هم په الله تعالی باندې دروغ جوړي کل مفترین علی الله چې څوک په الله تعالی باندې دروغ جوړي نو دا گمراه کوي خلکو لرا لکه دا راضی سوره انعام کې راضی یو سلسله اور سلوک تمایات کې 144 نمبر آیت د سوره اعراف د سوره انعام اتمه سفاره ده. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. الله یې څوک دې ډېر لوی ظالم دا چانه چا دروغ جوړي په الله تعالی باندې ليذل الناس بغیر علم د دې لپاره چې گمراه کی خلق له رب غیر د علم لا نو څوک چې په الله تعالی باندې دروغ جوړي آ گمراه کی خلق لرا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي دا چې قوم ظالمانو ته دا خلق د الله تعالی توفیق نور کوي. نو مفتری علی الله چې څوک بل الله تعالی باندې دروغ جوړی نو گمراه کوونکی دی. دارنگی لسم چرے المنافقون چی کم منافقان دی نائم گمراہ کول کئی لکہ دارا زی او سورہ نساء کی رازی یو سل دیار لسم آیت دے 113 نمبر آیت دو سورہ نساء ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم پینځم سفاره ده او کچرته نه فضل الله تعالی پتا باندې او رحمت ده لهم طائفة منهم لو خاو خا قصب کړې او ډلې دینا ايو ذلو کا دجه خطا کی تعالی را د طائفین مراد دلته کې او طائفه د منافقانو ده اي دا قصد چې نبی خطا کی وما يذلنا الا انفسهم نشي گمراه کوله دي مر فلزاننا وما يذرونك من شيء ودي زرن نشي رسوله تا دیشه نو بل لسم چې اغه المنافقون دي یو لسم چې ا تابعداري د اکثریت اکثریت به روان شي نو اکثریت اکثر بيدینېږي بيدینېږي پراته گمراهان ویتابون گمراه کی لکه دام دی سوره انعام کی راضی یو سل شپاڑسم آیات کے 116 نمبر آیت دی سوره انعام حتم سفارہ دا اللہ اقبل نبی تا فرمائیو و انتو تے اکثر من فی الارض دے اے نبی کچر تا تتابداریو کے دیرو آغا چا چا دی پزمکا کے یزلو کا عن سبیل اللہ اے نو وابړې تعالی را گمراه بکی تعالی را دلاره د الله تعالی نه اکثریت به روان شنه الله دلاره نه ودی واړې ولی زکای یتبعون الا ذل ای تابدارین لکای مرد ګمان و انهم الا یخرسون او ندی ای مگر اٹکلیان ای په اٹکل به روان روان دی به دلیل عقاید په باب ګهم إلا ظن تابداری کې د ګمان معنا د باقاعد کې صرف ظن بس روان دي و انه الا يخرسون نجاي مگر پټ کلپ ستلون کې په مالو کې یو سر شپارسم آیت د سوره انعام او دولسم نمبر کې گمراه کون کې هغه اهل کتاب دي لکه دا راضي په سوره آل عمران یو کم او آیات کې چې اهل کتاب چې دي ائم دا غواړي چې خلک گمراه کې یو کم او یایم آیت دو سوره آل عمران آئی دو گمراہ کولو کوشش گئی ود طائفتن من اہل الكتاب لو یزلونکم دریم سفارہ دا او خوخ گنی یو اڈالا دا آل کتاب لو یذلونکم دا چې گمراه کی تاسو لرا دای دا خوګر چې تا گمراه کیو گمراهی کی دی واچي او ما یذلون الا انفسهم وما یشرون نو گمراه کیای مگر خپل ځان نو عین پویږي دا مختلف اوسو کو جای د نسبت د اسلال شوی د قران کریم کې او دا تقریبا دولسو سورة الفاتحه چې کله ختم شي پای په سید امین ویل چې دا به مستحب دي البته پای کې به اختلاف شته چې آیا دا امین ویل دا په پټه باندې دی او که په کار باندې دی معنی جهر باندې دی او که په کار باندې دی او دا اختلاف د اخفاء او د جهر دا داسې یو اختلاف نه دی چې پای کې نسبت د تکبیر د کفر وکړ شي او بلته دا صرف اختلاف د اولاد د غیر اولاد لکه فتاو رشیدیه کې نو مفتی رشید احمد رحمت الله علیه ته پوښتنه دی باب کې چې یو سړی د عارف الیدین کې امین بزرګ باندې یا بل یو کار کوي نو د تو نسبت د فسق کېږي او کنه عورت کېږي نو علی کې چې د دواړو کې او د جهر په باب کې هم او د اخفاء په باب کې هم احادیث راغلي معنا امین په پټه باندې ویل او په کار باندې ویل دا دواړه ثابت دی احادیث سره نو په دې کې چې دی یو بل تکبیر کول او نسبت د کفر او فسق کول دا صحیح نه دي او جو شخص فاتحه پڑھتا هو یا امین کہتا هو اس کو ملامت نہ کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ شخص نہ پڑھنے والے کو برا نہ کہے۔ جس کو بخبرہ باندھے سورۃ الفاتحہ پہ امام پسے ہوئی یا امین ہوئی نو اداغم ملامت کول ندی پکار، دا سڑے ندی ملامت کول پکار، دا کار والے کے خوشر دائید پاردار جی دا امین ویون کے یا پاتحہ ویون کے دی نو ویون کی تا بد نوئی اغن نو ملامت کئی او نو دا کار بد گنی۔ لگا پتاو رشیدیا کیا لیکلی دری سوا اتیشتم صفحہ باندی، نو دا اختلاف چی دا اختلاف صرف دا اولاو دا خلاف اولاد دا اختلاف دے۔ دا شان زاد المعاد کے امام نے قیم رحمت اللہ علیہ لکلی دی اول جل کے اویائم صفحہ باندے چی سوک پدے باندے جہر کئی او کپائی کے اخفا کئی نو دیو بل ملامت کول ندی پکار۔ آئی فا ازا جہر به الامام احیانا فلا بأس بذالک فقد جہر عمر بالافتتاح لیعلم المأمومین۔ آئی کسوک پامین باندی یو ظلم جہر اکی دو دا سڑے ندی ملامت کول پکار، زکا عمر رضی اللہ تعالی مقصد دا دب دائی چی خلقو تداو کی چی دا زید امین دو ویولو دے د سورۃ الفاتحین رس امین ویل دا پکار دی۔ لکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ افتتاح مانا سبحانک اللہم دائی پا زور باندی ویلے یا دائی پا زیوانی چی نوری دعا گانی راغلی سبحانک اللہم راغلے دے۔ دارنگی تحجد کے راضی مسلم شریف کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم با افتتاح دا صلات کولنوی اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ افتتاح دا صلات دے کول پا دے باندے یا مشکات وغیرہ کی روایت راضی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سبحانک اللہم نعلاوہ نوری دعا گانے ویلی دی یو پائے کہ دا دعام دا اللہم باعد بینی و بین خطوایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب یا اللہ جو دوالے راولے پمین زما و پمین دا خطاگان و زما کے یا اللہ ما زما دا گناہونونا دوم رلرے کے کما باعدتا بین المشرق والمغرب لکا سمرا چی لرے والے راوستے رہتا پمین دا مشرق و دا مغرب کے ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا الله ما دغناونو نه داسه پاک کله کسان سپینه کپڑا د خیر نه پاک اوله شي واغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد يا الله ما زما دغناونو نه وینځي پاک میږي دا دعا راغلی دا نو عمر رضی الله عنه جهرا بالافتتاح مقصد دا رسول يعلم المأمومين د دې لپاره چې مقتدیانو ته دا اوخی چې په دې ځای کې دا دعاګانې ویل پکار دي د سورۃ الفاتحین مخکې دا دعاګانې ویل۔ دارنګه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه جهرا بقرات الفاتحه فی صلاۃ الجنازه او بیا امام ابن قیم رحمت الله علیه لیکي ومن هذا جهر الامام بالتامین د دې قبیلینا جهر کول دی د امام با امین سره مانا امین چې جهرت نوې لیکن مقصد به پای سره دای د دې لپاره چې مقتدیانو ته دا او کې جدا زید امین ویلو دی لیعلم المأمومین۔ او بیا وی دا کوم قسم اختلاف دی وی وهذا من اختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه دا د هغه اختلاف مباح نه دی چې نسبت د بدی نشي کوله په دې کې اگر چاہتا چی سوک دا کار کئی او کسوکی پریدی مانا کسوک جہر کئی او کسوک اخفا کئی یو تن نسبت دا بدئی نسبت دا ملامت یا نشی کئی درے حاز آمین اختلاف المباح اللذی لا یعنب فیه من فعله ولا من ترکه زاد المعاد اول جلد او یای مصفہ باندے بین ہی دغا عبارت نیلو لوتار کی امام شوکانی نقل کرے دے دویم جلد باندے یو سرشپگ نوی 196 صفحہ باندے او بہتر پائے گی دارا چی امین ویلے کی نو پہ اخفا پہ پٹھ باننے ویلے کی او دائی دا پارا وجوہ دی یو وجہ پائے گی دارا چی امین دعا دا امین دعا دا لکا موسیٰ علیہ السلام چی دعا کئی نو هارون علیہ السلام پای باندې امین پای باندې ویلو په دعا د موسی علیہ السلام به هارون علیہ السلام امین ویلو. الله تعالی دې دعا کوونکی دعا د موسی علیہ السلام تم دعا ویل دا او دې امین د هارون علیہ السلام تم دعا ویل دا. لکه راضی سوره یونس کې د سوره یونس یو کم لس اتیایم آیات 90 نمبر آیات کې قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول کړل شلا او دعا ستاسو د دواړو نو دعا خو دواړو نه کوله دعا خو موسی علیہ السلام کوله خو امین پای باندې هارون علیہ السلام ویلو. لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کان موسی اذا دعا امنا هارون علی دعائه چې کله به دعا کوله موسی علیہ السلام نو امین به ویلو هارون علیہ السلام په دعا دا باندې دا دعا کې به امین ویلو. دارنګه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د اکرمانه د محمد ابن کعب القرزی د ټولنه نقل لی چې کان موسی یدعو و هارون یؤمنو موسی علیہ السلام چې او دعا کولو هارون علیہ السلام په پای باندې امین ویلو بیا یو د داعی و المؤمنو شریکان چې کوم دعا کوونکې دیو کوم پای باندې امین وایونکې له دا دواړه دی دعا کې شریک دي. لکه امام سویتی دا نقل کله در منصور دریم جل کې درې سو پنځلسمه صفه باندې 315 صفه د در منصور دریم جل دا دارنګه امام ابن کثیر نقل کړی دی ابن زید نه او کان هارون یقول امین وو هارون علیہ السلام چا وک ویلو به امین په دعا د موسی علیہ السلام باندې او بیا وی الله تعالی ورته فرمایل چې قد اجیبت دعوتکما وی پساره تامین دعوه دا تامین امین ویل په دعا باندې دام دعا ده دا سوار شریکان بیها. لکه ابن کثیر اول جل 55 مصفه باندې 55 صفه باندې دا ذکر کړی دی. امام نے حزم ظاهری محلا کې لیکي محلا د ابن حزم اوی په تامین او دعا ان صحیح بلا شک امین چې دا دعا د بغیر د شک نه. لکه دریم جل کې 265 صفه باندې 266 نمبر صفه باندې دارنګ امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي وی څوک چې د یو دعا کوونکی د دعا په وخت امین وای نو په هو ایزن داین دا سړی دعا کوونکی دی ولی لئن قوله امین تاویله استجب زکه تاویل د دې قول چې امین د امین معنی د استجب یا الله دا دعا قبول کړي نو په هو سائل نو ایدام غفتون کړي امین معنی د استجب تفسیر کبیر کې لیکي. دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي د عطوانه بخاری کې وی قال عطا امین دعاون امام بخاری فرمایي چې امام عطا دا تابعی دی او فرمایي چې امین دعاون امین چې دم دم دعا ده بخاری اول جلد یوصل و مصفو باندې. نو چې کله امین دعا شولا نو حکم د دعا سره نو دعا کې به اخفا ده په پټه باندې دعا کول دي. لکه سوره اعراف کې راځي 55 آیات کې ادعو ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين رب لیخ بل رب لرا پا عجزی سرو پا پتوالنی یقینل دا رب چه امین نکی دیت دا زیتی کونگی سرا نو حکم دو دعا داری چه آبا پا پتوالنی نو امین دعا دا حکم دو دعا چه پا پتوالنی نو حکم دا امین داری چه آبا پا پتوالنی. دارنگی امام شوکانی دا دی آیت مانا کئی ولا يحب المعتدين من دارا يرفع صوته بالدعاء تفسير کې او خپل تفسير دی فتح القدير دا دویم جلد 214 صفه باندې معنی د آیت کې چې لا يحب المعتدين من دار چې يرفع صوته بالدعاء چې هغه د خپل आवाज چې اپ دعا باندې پورته کړي زور زور باندې دعا غاني واړي. دارنګه دویم آیت چا دلیل په دې باندې چې دعا په پټه پکار ده لکه سوره مریم دریم آیات اذنا دا رب ندان خفیا کله چې आवाज وکړ فریاد وکړ او خپل تا فریاد پټ دعا یې د خپل رب نه وغوښتل. دریم آیت د سوره طه ده ووم آیات و وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله په پټو کار ټول باندې عالم دی. نو امين دعا دا دعا بارګه ذکر شو چې په پټه باندې دا یا دا امين چې در قبلي د اسکارونه دی دا یو ذکر دی. لکه ابن کثیر لیکي تفسیر کې دی زه ویلی انه ذکر من الاسکار فلا يجهر به كسائر اسکار الصلاه. دا امین چې دا یو ذکر دی نو نور اسکارونه نو فلا یجهر به کسائر اسکار الصلاه جهر بنکول شي په دې باندې لکه نور چې کوم اسکار د مونږ دی مونږ کې نور کوم ذکرونه راالي ته سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم یا ربنا لك الحمد لا ټول اسکار دي کنه پای باندې جهر نکول کې نو په دې باندې هم جهر نه ابن کثیر دې نقل کړي نه او حکم د ذکر دای چاب په پټه باندې لکه امام احمد خپل مسند کې د سعد ابن ابي وقاص نه نقل کړي اول جل کې یوصل او دو او یایم صفه باندې 172 صفه باندې خیر الذکر الخفي بهترین په اذکارو کې او ذکر دې چاب په پټه باندې وي. دارنګي ترغیب ترهیب کې منځري دا حدیث نقل کړي دارنګي هغه بیا وی وقال رواه ابو عوانه و ابن حبان في صحيح سیما ابو عوانا او ابن حبان د دې روایت تخریج کړي په خپلو صحاحو کې د دې دا حدیث آی نقل کړي معلومه دا شو ته ذکر وی نه په پټه باندې وای دا نه دا نور ډیر حدیث راولي دي چا دلالت کوي په دې باندې چې امین په پټه باندې لکه بخاری او مسلم کې روایت د ابو هريره رضی الله عنه راځي اي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې کله امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وين تاسو امين وای وجسد وي فمن وافق قوله قول الملائكه زګه کر ددا وای نه او ددا خبره موافق شو د خبرې د ملایکو سره نو غفر له ما تقدم من ذنبه ما بغړې شي دته هغه چې د کوم مخکنی ګناونه دي. دا روایت امام بخاری اول جل کې یوصل اتم صفه باندې امام مسلم اول جل کې 215 صفه باندې اوس دین طرز د استدلال معنی دی کې څنګه دلیل دی په دامین په اخفا باندې اداسی چې نبی صلی الله علیه وسلم د امین ویلو زه خو د موضع ازید امین ویلو خو ده او اداره چې کله امین ولا زوالین وای نو ته په دا وخت کې امین وای او امام چې اپ جهر سره امین نو وای په جهر سره امین نو وای ولی زګه امام په امین باندې جهر کول نو به د سی حدیث کې ویلای اذا قال الامام امین فقولوا بقولوا امین چکله امام امین او اینو تاسو امین وای او دی اذا قال الامام والظالين دی ویلو ته اس قسمه ضرورت بینو دیم داري چې ملائک هم امین وای نبی علیہ السلام فرمای چې دا ملائک امین وای اوس ملائک او امین چې دا چانه دی اوریدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې ملائک امین وای او ملائک چې کوم امین وای دای او ریدل ندی شوی نو موافقت به د ملائکه سره علی راضی چې دای په شان په پټه باندې او دی باندې یو سوال لازم سوال دارې چې امام بخاری دا روایت د بخاری او سلطمه صفه باندې لري په یو سلومه صفه باندې امام بخاری رحمت الله علیه تاب اوره رضی الله عنه نقل کړل په باب جهر الامام بالتامین کې باب دې په بیان د جهر کولو دو امام کې پامین باندې پای کې راځي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وای نو تاسو هم امین وای نو دین معلومه شو چې امام امین بالجهر وای نو ځکه وی چې اذا امن الامام فامنوا نو مقتدیان به هم امین وای د دین دوه جوابونه یو جواب دار موالک هغه متبعين د امام مالک رحمت الله علیه چا د امین دو ویلو قائل ندي ای جواب گئی و اذا امن معنی دارا اذا امن معنی دارا چې کله اذا وصل الى موضع الامين کله چې اورسی دا زید امین وایلو تا نو امنو نتبه تاسو امین وای دا امین دو وایلو زه ته اورسی نو تاسو به امین وای او د امام د امین دو وایلو زه مخکې حدیث کې ذکر شو اذا قال الامام ولذالل فقولوا امين لکه دې مثال داسې لکه عربی کې خلک وای اشما اشما مردان ملک شام ته رسیدا او ا رقمن ملک عراق ته رسیدا او نور علما چې او حدیث کې تعویل کوي چې ام منا دا د قبيله دا افعال نه دي او دغه تعویل داسې کې لکه سوره نحل وغيرها کې راځي اذا قرات القران فاستعذ بالله کله چې ته اراده وکې د قران کریم نو پنايو غړ په الله تعالی سره نو ظاهر معنا دا هدار چې کله ته قران کریم ولولې نو بیا اعوذ بالله وایې نو قران د لستل نو رستو دا اعوذ بالله وایې نو څه فائدہ نشته کنه علماء تعویل کوي ځکه قرات ادا فعال نه دي او هر فعل کې اراده معتبر ای نو معنا بدای اذا اردت القراءه چې کله ته اراده وکې د قرات نو دې حدیث کې مقصد څه بیا وی اذا امن الامام ما ندا اذا اراد الامام التامين بقولوا امين چې کله اراده وکي امام د امين وایلو نو تاسو امين وایې لکه دا امام مسلم رحمت امام النووي رحمت الله عليه شرح د مسلم باندې شرح المسلم للنووي هغه دا تعویل ذکر کړي اول جلد یو سلسله روي ما صفه باندې او بیا دغه کامل نه حاشیه لګیدلې په مسلم باندې چاید ال کامل ویل کی دا په مسلم کې اول جلد 214 صفه باندې او دا ذکر کلی په باب التسمیع والتحمید والتامین کې دا قول د امام نووی بل حدیث یې پای کې عام دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده هغه امام نسائی رحمت الله علیه راوړې ده اول جلد کې یوسل یوش په تما صفه باندې چې اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمين وإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نديك قولوا آمين راغلين أو دا قولوا آمين دا دليل پا آمين بسر بانده بالإخفاء بانده لكا سرنگي چه دا ربنا لك الحمد بارك رازي اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا لك الحمد غار روایتونه بخاری او مسلم کې راځي روستو زراړو نو ال دګه ربنا لك الحمد باندې د جهر ایسوګ نه قائل نو دل دګه هم د قولو امين نو جهر نه مراد دا صریح دی بیا په دې کې چې امين به په اخفاء سره یو په پټه سره وي او دې باندې یو سوال لازم او سوال داره چې دا خود دلیل اگر زیده پا امین بل اخفا بانده پا فتح بانده خو امام نسائی رحمت اللہ علیه چه دی حدیث تخریش کرده دا حدیثی چه راوڑه ده نو آغا پا باب و جهر الامام بالتامین که دا حدیث راوڑه ده جواب داره چې امام نسائی رحمت اللہ علیه سلور حدیث راوڑه دی دی باب کې او پایی که چه ده یو حدیث هم صراحتن دلیل نه پا جهر کې او دای دا ترجمة الباب سره مناسبت نشي دعاية طول احاديث زكا امام نسائي رحمت الله علیه باب ایک ده باب جهر الامام بالتامین وچه کم احاديث را اولی دي نو دعاية ترجمة الباب سره مناسبت نشتی ره دلیل پای سره چه مناسبت ده ترجمة الباب سره نشتی ره لکا نسائي بانده چه کم محشی ده حاشی چه لگا ولی ده اول لکه وی دی حدیث دلان ده وی لا مناسبت للحدیث بالترجمة ده فإن الترجمة الجهر بالتامين والحديث مطلق وإذا دي حديث ده ترجمة الباب سره مناسبت نشته زك باب چې امام نسائی کین باب الجهر بالتامين دا ذکر کړي او حدیث شراوله ده نو پای کې جهر څه تذکرہ نشته نه بګره جهر ذکر شته او نه بګي د سر یوصل یوش په تما صفه اول جلد کې او بیا هم د دې حدیث نه په امین بالاخفاء باندې دلیل نیول کیږي کیدای شي زګه چې و ان الامام یقول امین دا دلیل په دې باندې چې امام چې امین بسې په پټه باندې لکه محشل کې ويدل على ان الامام یقولها سرا والا لا يبقى لهذا القول فائده و دا دلیل په دې باندې چې امام په پټه باندې امام چې دی په پټه باندې به با امین وای وای وله زکه کې امام په جهر سره امین ویل نو بیا خو دې ته ضرورت نو چې امام هم امین وای زکه خلکو به اسه موریدلې کړ یو سل یو شپتمه صفه د نسائی اول جلد کې دارنګي بل حدیث پای کې حدیث دوایل ابن حجر دی چې پای کې راځي وې صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته اخفى بها صوته دا روایت مسند احمد دریم جلد 314 صفحه باندې دار قطنی اول جلد 128 صفحه باندې بیهقی دویم جلد 15 صفحه باندې مستدرک د حاکم دویم جلد 212 صفحه باندې او پای کی اخفى بها صوته او ناراضی پای کی راضی خفض بها صوته کته کو پای باندې خپل आवाज او دا روایتونه د سند سره لکه مسند احمد چې کوم سند ده پای کی راضی وی حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبتان سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس قال سمعت علقمه يحدث عن وائل الاوسمعه حجر بن وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته دا سند گرازی سند دار قطنی چې هغه حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد حدثنا ابو الاشعد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمه حدثنا وائل او عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته دار قطني ابو داود الطيالوسي في المسند كده حديث دا سره وړه او قال حدثنا شعبه قال اخبرني سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا عنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وقد سمعت من وائل انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين وخفض بها صوته بای من خپل आवाज کته کو با سند بهقی گرازی او اخبرنا ابو بکر بن فورق انبا عبد الله بن جعفر حدثنا يوسف بن حبيبه حدثنا ابو داود الطيالوسي حدثنا شعبه اخبرني سلمة بن كهيل قال سمعت حجر ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل وقد سمعت من وائل انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين وخفض بها صوته دیم جل وبندستم صوبانی دارنګ په تلخیص الخبير چې کوم په شرح المحذب باندې لګیدل پای کې دریم جل درې سو یو کم درشمه صفه باندې راځي چې فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته دارنګ په مستدرک حاکم کې راځي بايغم اوغت سند دي اغه اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيح وابو عبد الله الصفار الزاهد وعلي بن حمشاز العدل قالوا حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب وابو الوليد قال حدثنا شوبان سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابو العنبس يحدث عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال يخفض بها صوته دا مستدرك حاکم دویم جلد 212 صفحه باندې هغه بیا وی هاذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم يخرجه دا مختلف سندونو سره او دې باندې یو سوال لازم سوال دا چې دې ټول سندونو کې تقریبا حجر ابن عنبس یا حجر ابا عنبس دا راوی په دې کې راغی او دا راوی چې مستور دی او مجهول دی وای پای کی جواب راځي تجرید اسماء الصحابه کې جواب کې اول جلد 132 صفحه باندې او ذکره تبرانیو په صحابته و ابن حبان په ثقات التابعین اصابه کې ابن حجر او دویم جلد 115 صفحه باندې امام ذهبی رحمت الله علیه فرمایي وي شهد الجمل وصفین دا جنگی جمل دا جنگی سفین دیو تا حاضر شوی دی او بیوی دا دین موسی بن قیس الحضرمی او سلمة بن کوهیل دیو روایت کرے دی او قانون دا جرح و تعدیل دارے چې اصول الحدیث چې دوا راویان د چا نه نقل وکړي نو مستور نه لکه امام نه حجر په دا تصریح کړي د پدې باندې تجرید اسماء صحابه اول جلد یو سل دو درشم صفه باندې امام ترمذی رحمت الله علیه هغه نقل کوي خپل کتاب اول جلد یو سل دوش په تمه صفه باندې آی ما د امام بخاری نه واورید چې شعبه په دې حدیث کې خطا شوی دی امام شعبه دې حدیث کې خطائی کړی ده زګه شعبه هغه چې حدیث نقل کوي نو هغه حجر ابي العنبس معنا ابو العنبس سره کنیه د حجر ذکر کوي او حال داري چې دا ابو العنبس نه بلکې حجر ابن عنبس ده دا زید عنبس ده پلار د عنبس نه ده ترمذی اول جلد یو سل دوش په تمه صفه باندې او سید دا په سنن ابي داود کې که شعبه دې حدیث کې خطا شوی نو چې کوم حدیث راغلی دی د جهر بالتامین په باره کې یرف او بیا سوته هغه روایت په نقل د سفیان سر راغلی دی او پای کې چې د حجر ابي العنبس سفیان هم بیا خطا شوی دی نو امین چې بل جهر عام دی نه ثابت دی لکه هغه روایت کې راځي امام ابو داود و حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن سلمت بن كهيل عن حجر ابي العنبس اغم ابو العنبس ذکر کوي الحضرمي دا سنن ابي داود اول جلد یو سل دو سل وکتمه صفه باندې او دارنګ په دار قطني اول جلد یو سل وشتمه صفه باندې دارنګ نور بنزم مستدل جي ا دوائل من حجر دي ای ما په نبی صلی الله علیه وسلم پسې منځ وکړو نو فاتحین رست امین ویلو یمد بیا صوته ما رایتو الا لیعلمنا امین ویلو پای کی د خپل आवाज راک ای مقصد دا رسول یعلمنا در بار چې موږ ته تعلیم راګر دی چې راځي زیاده امین دی کتاب الکنا دا بی بشر دولابی دای ذکر کړ اول جلد یو سل او شپږ نوې 196 صفه باندې او دا قانون دی چې کله کله امام پاغشی باندې جهر او کی جازه کې اخفاء وکاروي او مقصود پای سره تې د دې لپاره چې دا تعلیم ملاو شي مقتدیانو تجدازه د دې لپاره ده لکه امام نقیم دای مثال نه ذکر کړی چې عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې جهر کړو جهر به عمر بالابتتاح ليعلم المأمومين عمر رضی اللہ تعالی عنہ په ابتتاح باندې ما سبحانك اللهم باندې جار کړو د دې لپاره مقتدیانو ته دا او کې چې دا زید دې دعا د ویلو ده لکه زاد المعاد اول جل او یایم صفه باندې بل حدیث شرازی نو حدیث د سمرۃ ابن جندب رازی حسن ذکر کوي چې سمرۃ ابن جندب او عمران ابن حسین آی خپل مینس کې تباس هم باسه جوړ شو نو سمرہ ابن جندب ورته وی ان له حفظان رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتتین چاد نبی صلی الله علیه وسلم نه دو سکتی یادی کلی دی یو سکتا اذا کبر کله به چې تکبیر تحریمه ویلو نو دغه وخت کې بچپ کېده د دعا او افتتاح د پاره او دویم وسکت د اذا فرغا من قرات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې کله به د سورۃ الفاتحین فارغ شو نو دغه وخت کې بچپ کېده او دا چب کې دل چې ده دا تر پاره او د امین د ویلو د پاره لکه امام نے قیم فرمایي وقد صح حدیث السکتتین من روایت سمرہ و ابی بن کعب و عمران بن حسین زاد المعاد اول جلد 250 صفحه باندې د دین علاوه آثار د صحابه ډیر راغلي تابعینو لکه د عمر رضی الله تعالی عنہ اثر راغلی دی او اربع یخبیهن الامام التعوذ بسم الله و امین والله ربنا لك الحمد سلور سیزونه دا سیدی چی امام با پای بانی اخپا گئی. یو پای کی تعوز ده بسم اللہ ده آبین ده او اللہم ربنا لک الحمد. کنز العمال سلورم جلد 251 صفحه باندې. خود دی بانی یو سوال ده چی دا خو یو مرسل ده. او دویم داری چی ده ابراهیم نخعی سما ده عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه نده ثابت. جواب داری چی دا مراسیل چی دی مراسیل دا ابراهیم نخعی دا مقبول دی پنیز دا محدثینو باندی بل دا چی دا قسم روایت دا ابراهیم استاز دی ابراهیم نخعی و استاز دی ابو معمر اغا هم دا سی روایت ذکر کرے دی لکا تحذیب و تحذیب کی لگی وی ابو معمر ان عمر ابن الخطاب انہو قال یخبل امام اربان التعوذ وبسم الله وامین ربنا لك الحمد تهذیب التهذیب پنځم جلد کې 200 او درشم سبا باندې او دا به نقل کړی دی عینی بشر الهدایه کې اول جلد شپږ سو شلم سبا باندې بیا ابن حزم لیکي په محلا کې دریم جلد 200 یو کم بنستما سبا باندې او روینا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان عمر بن الخطاب قال يخفي الامام اربعا نو دا روایت صرف د ابراهيم النخعي نن نه نقل بلکې د عبد الرحمن ابن ابي ليلى نم دا روایت د عمر رضی الله عنه په سند سره نقل کړي چې يخفي الامام اربعا التعوذ وبسم الله وامين وربنا لك الحمد دارنګه تحاوی د عمر رضی الله عنه او علي رضی الله عنه دواړه نقل کړي عن ابي وائل قال كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله ولا بالتعوذ ولا بالتامين ايبه بدی باندې جار نه کو یو سل سلام صفه اول جلد تحاوی کې دارنګ د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے مجمع الزوائد کی نقل کړي چې كان علي و عبد الله لا يجهران ببسم الله ولا بالتعوذ ولا بالتامين دارنګ عبد الله بن مسعود نے نقل کړي محلا کې دریم جلد کې او قال يخبر الامام الثلاثه الاستعاذه وبسم الله وامين لري ټول معلوميږي دا چې امين چې هغه په پټه باندې په سر سره او روایت جاد امين بالجهر مبارک راغلي دي لکه امام ترمذي اول جلد کې اتبن رستمه سببان دي مصنف د ابن ابي شيبه اول جلد 200 او یو کم نوي 299 سببان دي ا ذکر کوي وي قال ابو عيسى حدثنا ابو بكر محمد بن ابان حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كحيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث ده سفيان بشان جمد ده بها سوته ترمذي اول جلد اتم صف بانده اتم رستم صف بانده ورده بسند كي علاء بن صالح ده امام ابو حاتم رازي ده ببارك فرمائي چې علي ابن المديني به فرمایل چې دا منکر روایتونه نقل کړي امام بخاري رحمت الله عليه فرمایي لا يتابع عليه تهذيب التهذيب اتم جلد يوصل او څلور اتيای مصفه دیندار چې مد بیا سو ته د مقتدیانو د جهر ذکر نشته لري ځکه مد بیا سو ته امام ته شامل دی خو مقتدیانو څخه ذکر دی کې نشته لري او د امام د جهر نه استدلال نه پوره کی زګه چای صرف د جهر د امام نه نه قائل بلکې د جهر د مقتدیانو هم قائل نه بل مستدل جرازی نو ابو داود کرازی اول جلد یو سل دو سل ویک تما سبب باندې پای کرازی چې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال امین حتى يسمع من یلیه چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم ته نزدې سب کې ولاړو نه به واورید من الصف الاول د دې په سند کې بشر بن رافع ده لکه ابو داوود خپل سند کې لیکي وي حدثنا نصر بن علي اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع بشر بن رافع ده متکلم فيه ده دا په اړه کې تذکرۃ الموضوعات کې لیکي وي کان يذو الحديث يوصل 15 په تمه صفه دا یو يروي الموضوعات يوصل 21 په صفه باندې ميزان الاعتداد کې يروي اشياء موضوع اول جل يوصل وصل 21 په صفه باندې مجمع الزوائد کې قد اجمعوا على ذوبه اجماع کړی د محدثینو په ذوب د بشر بن رافع اول جلد یو سل دوانوی باندې بیا تحفه الاحوزی کې مبارک پوری لیک یا والی حدیث عالم دی او هاذا الحديث ضعيف لان في اسناده بشر بن رافع تحفه الاحوزی دویم جلد یو سل او یو کم سل 139 صفه دویم د دې په سند کې چې ابو عبد الله ابن عم ابي هريره لکه ابو داود خپل سند کې وی حدثنا نصر بن علي اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره ادم مشهور لاوي دي ولا يعرف ما حدثنا سوى بشر بن رافع ميزان الاعتدال دريم جلد 300 وش به تو صفه او کچرته دا حديث صحیح شي نو دي کې راضي چې قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول نديكم د مقتديانو ذکر نشته ذکر د جهر دا امام دې د مقتديانو نشته نو اينه به استدلال نه تمامي دریم حديث اي ابن ماجه کی راضي پای کی راضي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایوي ترکل الناس والتامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويخلق د امين والبرهدي او حال دار چې نبی صلی الله علیه وسلم به ذکر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ویلو نو قال امین حتا یسمعها اهل الصف الاول ويرتج بها المسجد دا ولنی صف والا خلقو با اغا आवाज واورید او دای په جواب په وجب په جمعات کې یو ګون شان आवाज پیدا شي یو आवाज به خلقو پیدا شي ابن ماجه یو سل پینځش بیتم صفا د دې په سند کې بشر بن رافعه ده لکه د ابن ماجه په سند کې راځي حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفان بن عيسى حدثنا بشر بن رافعه او بشر بن رافعه په اړه کې ذکر شو چې دا ضعیف راوی دی دویم داري چې د دې په سند کې ابو عبد الله ده او هغه مشهور لاوی دی دریم داري چې نبی صلی الله علیه وسلم جمعه چې هغه یو کچه جمعه ته چې آی باندې د کجورو صفانی مانی وي نو پای کې د ګونج आवाज پیدا کېدل او په خو جمعهتونو کې ویرس کچا جمعهتونو کې د आवाजونه نه ني سلورم مستدل چې اغم د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په اوچت आवाज باندې امین ویلو لکه دا راځي مستدرک حاکم اول جلد 23 دمه صفه بهقي دویم جلد 55 دمه صفه باندې اور دې په سند کې اسحاق ابن ابراهيم زبيدي ده امام نسائي رحمت الله عليه ليس بثقه محمد بن نعوب الطائي كاذب ميزان الاعتدال اول جلد 214 او تهذيب التهذيب اول جلد 216 صفحه کې دارنګه دې په سند کې د اسحاق استاد د عمرو بن جارس او عمرو بن جارس چې عام مشهور راوي دي غیر معروف العداله لکه ميزان الاعتدال کې د عمرو بن جارس مبارک دویم جلد 204 او اتیاه صفحه باندې بیا دریم چې د عمرو بن جارس استاد د عبد الله ابن سالم او هغه ناسوی دی هغه به دا ویل چې شیخین چې قتل کلی عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر ویدا د علی رضی الله تعالی عنہ په لاس قتل شوی نعوذ بالله لکه دا ذکر کلی میزان الاعتدال دویم جلد 31 صفحه باندې او که چرته دا حدیث صحیح شي نو حدیث کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په بوچت आवाज باندې امین ویلو او نبی صلی الله علیه وسلم امام وو مقتدینو نو په دې کې رجار د مقتدیانو ذکر نشته دی پنځم چې تحفه الاحوزی کې حدیث راوړل دیم جل 98 صفه باندې ام الحسین ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دومره په زور باندې امین ویلو چې د خزو په سب کې به ام الحسین دا आवाज واورینه زګه د خزو به ځان له سپونه اول د سړو سپونه بیا د ماشومانو سپونه بیا اخر کې د خزو سپونه نو نبی علیہ السلام به دومره په زور باندې امین ویلو چې ام الحسین به د خزو په سپونه کې واورېده لکه تحفه الاحوزی دویم جلد 98 باندې اور دې په سند کې اسماعیل ابن مسلم المکی دی او هغه ضعیف دی لکه میزان الاعتدال کې زابل کې اول جلد 115 صفحه تهذیب التهذیب اول جلد 322 مجمع الزوائد اول جلد 201-205 نیل الاوتار دویم جلد 222 سبل السلام اول جلد 115 صفحه دریم د روایت کې ام الحسین وای او ام الحسین دا مشهوره ده دریم مخ یو حدیث تیر شو چې حتا یسمع میلیه چې کوم به د امام د نږدې او آی بواوري درو دی کوي چې رخصو سپونه کې واوري نو یو بل سره مارس ټکراو راوي او شپږم مستدل چې اغا ابو داود ګرازی د سفیان په نقل باندې ابو داود وی حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن سلمہ عن حجر ابي العنبس سل حضرمی عن وائل ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته आवाज به پای باندې پورته کا اول جلد یوصل دوسل یک تمام صفه جواب د ادارې چې اتر اویان دی هغه د رفع روایت نه ذکر کوي بلکې مد بها صوته روایت مد بها صوته داسې الفاظ نقل کوي لکه یو پای راویانو کې هغه وکیه دی دیم پای کې محاربی دی دریم عبدالرحمن بن مهدی دی لکه د دې دریوړو روایتونو نقل کړي داری قطنی اول جلد یو سل ویشتمه صفحه باندې سلورم پای راویانو کې یحیی القطان دی لکه دا ترمذی اول جلد 15 صفحه داینه روایت نقل کړي پنځم پای کې عبید الله ابن عبدالرحمن اشجعی دی به قید دویم جلد 15 صفحه داینه روایت نقل کړي شپږم پای کې محمد ابن یوسف پیریابی او عبد الله ابن یوسف دی او قبیصه ابن حلب دی لکه جزء القرات کې امام بخاري دا نه روایت نقل کړي شپږ درشم شپږ اجتماع صف باندې نو اتر راویان چې هغه مد به هاسو ته ذکر کړي صرف دو راویان یو پای کې خلاد بن یحیی ده او دویم پای کې محمد بن کثیر ده او ای رفع به هاسو ته د خلاد بن یحیی سند چې هغه به کې دویم جلد و پندرستم صف باندې خدای په سند کې عبدالرحمن سلمی ده او هغه ضعیف ده لکه تاریخ بغداد کې کان یا زعو لسوفیت حدیث زوبیان د پاره وی حدیثونه جوړول بیم جل 231 تمه سبب باندې میزان ر اعتدال کې شیخ صوفیت تکلم فيه وليس بعمدا بیم جل 231 تمه سبب باندې امام زهبی رحمت الله علیه الله په حقائق تفسیر په عتاب مصائب او وتاویلات الباطنیه نسال الله العافیه تذکرۃ الحباز دریم جل 234 د شمه سبب محمد ابن طاهر محمد طاهر پتنی وای د زر تفسیر مبارک حقایق التفسیر څنګه تفسیر ده ان کان قد تقر انه تفسیر فقد کفر کچر تر د عقیده وی جدا واقعی ما تفسیر لیکل نو دومره خرافات دي چې کوبر ته رسیدره لکه مجمع البحار دریم جل 1500 او لسمه صفه او بین سند جکم د محمد ابن کثیر ده ناغه ضعیف ده زګه محمد ابن کثیر مبارک تهذیب و تهذیب و میزان کې لیکي ویلا تكتب عنه لانه لم يكن بثقه دا ثقه نه دا حدیث ملي کوي میزان ول اعتدال دریم جل یو سل شپږشتم صفه او تهذیب و تهذیب نهم جل او سلور سوا او اتلسم صفه باندې او دی باندې یو سوال پاتې شو سوال داري چې کله د مد بها صوت هو روایت خود اتر او یان نصابت دي نو دا ایمت مد بها سو دهونه جهر ثابت چی کرن جواب داره چې مد بها سو دهونه دا امین که جهر نصابت دی زکر دا امین ویل دو قسم جایز دی یو امین ویل هم جایز دی و آمین هم ویل جایز دی دا دوڑا جایز دی نو مد بها سو ده مانه داره چه مد بکاو پو تلفظ دایه که آمین دا سو بیویلو او بل مستدل چه آغا دا اسحاق و منصور دی بل حدیث ہے اد اسحاق منصور پسند سر راضی ادم ابن ماجہ یوسل بندش بیتما سفر ہے بند لے خدائی پسند کے سہیل ابن ابی صالح دی واز ضعیف دے بین دار چدائی پائے کے جہر لفظ نشتے او کو سوق دا ہوئی چے داین دا قول امین نہ جہر معلومی نو د کنز العمال پر روایت کے پائے سرب بنا لک الحمد دا ہم موجود دے او دای د جہر دی هم ندی قائل دا مختصر دا امین ببارکیو او صحیح خبردار چې کم دا مفتی رشید احمد رحمت اللہ علی دا فتاوی پا حوالا سر ذکر شو دریم جل 283 سبا چی دا مسئلہ چی دا مسئلہ دا جنگ جدال نه دا زکا دا اختلاف چی دا نفس اختلاف مباحا دا اولا او دا خلاف اولا ببارکی دا دا پای بانی یو بلتا نسبت دا کفر او دا فسق او زلالت کول دا دا مسلمان دا شانس را شای نشان ندی پوسو په اړه طریقې سره وي خپل کار دی کوي پایمن امت کې اختلافات جوړول فتنه او شرونه جوړول در دي امت د شان سره مناسب دي نور فتنه يهود نصارا بيدینه کافران مشرکان آی په مسلمانانو د تسلط کوشش کوي مسلمانانو ملکونه ختمي آی کې اختلافات پیدا کوي نو دای مې ساده شی مسائل لا دند کل چای صرف اولا او خلاف اولا دا خبره بکیو دای په سبب سره یو بل ته نسبت د کفر د فسق د زلالت گمراهی دا وګه یو لس منټه تفریح وکي بس به وګورئ کا کو صحیح لس منټه آرام وکي بس به